Sziasztok, kedves nézőim! Hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki ma több hónap kihagyás után csatlakozott hozzám. Hú! Nem is emlékszem, mikor streameltem utoljára, de úgy éreztem egyébként, hogy eljött a pillanat, hogy végre megint legyen egy kis stream. Végre volt időm, végre volt kedvem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy hosszú hónapok kihagyása után most egy picit visszatérek, mert többen is jelezték egyébként, hogy egyébként hiányzik a stream, meg minden, ami nagyon jól esett, úgyhogy úgy döntöttem, hogy eljött az idő, hogy újra legyen egy kis közvetítés, és rögtön a kérdésem az lenne, hogy minden működik-e rendesen, mert hogy gyakorlatilag annyira kijöttem a gyakorlatból, hogy majdnem 2,5 órába telt, mire összepakoltam mindent, hogy úgy működjön, ahogy szeretném. Úgyhogy van bennem egy ilyen kis félelem, hogy működik-e a mikrofon, rendes-e a kép, működik-e minden, de ahogy nézem, azt írjátok nekem a chatben, hogy minden működik, aminek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök, mert hogy tényleg elképesztően sokat bohóckodtam azzal, hogy minden a normális mederben legyen. Az eredeti tervem egyébként az volt, hogy majd a nagy visszatérés gyanánt megint daisy-zni fogunk, viszont kölcsönadtam az Xboxomat az egyik barátomnak, mert szerette volna kipróbálni, hogy milyen Xboxon játszani, és ugye eddig mindig Xboxon játszottam a Daisy-vel, úgyhogy a Daisy kiesett, és elkezdtem gondolkodni, hogy mivel kellene játszani ebben a visszatérő streamben, és gondoltam, hogy játszom a Gotham Knights-al, de hogy a Gotham Knights nem egy jó játék, úgyhogy nem volt kedvem azzal játszani, aztán játszottam volna a Call of Duty-val, viszont a Call of Duty-hoz nincs kedvem, a God of War-ral még nem lehet streamben játszani, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a Marvel Snap-el fogok játszani, ami egy kártyajáték, ami, ha jól emlékszem, akkor valamikor 2 héttel ezelőtt lépett át Early Access-ből iOS-en, illetve Androidon is elérhető formába, illetve lehet vele játszani PC-n is, Steam-en, fenn van a Steam-en, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a mai program az Marvel Snap lesz, ami egy meglehetősen egyszerű, de mégis tök jól összetett kártyajáték, amivel elképesztően sok időt töltöttem az elmúlt 2 hétben. Tehát, hogy mondhatjuk egy picit azt, hogy ráfügtem a dologra, ami nem annyira meglepő, hiszen egyrészt Marvel, másrészt tényleg egy kifejezetten jól sikerült kártyajáték, ami ingyenes, tehát, hogy ingyen le lehet tölteni PC-re, Androidra, illetve iPhone-ra, tabletre, mindenre, amire akarjátok, és tényleg free to play, van benne lehetőség arra, hogy pénzt költsön az ember, viszont tök jól lehet vele játszani anélkül is, hogy az ember elköltene benne akár egyetlen forintot is. Nyilván én azért elköltöttem már benne némi pénzt, megvettem a Season Pass-t, illetve megvettem az ilyen játéknyitó Amerika kapitány csomagot, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg egészen durván ráfügtem a dologra, és nem csak én, hanem a baráti körömben egy csomó ember, olyanok is, akikkel egyébként nem nagyon szoktam videójátékokról, meg Marvel dolgokról beszélni, de hogy így telefonon küldözgetjük egymásnak a screenshotokat, hogy milyen kártyákat szereztünk, hogy győztünk le valamit, milyen új taktikákat találtunk ki, úgyhogy egy csomóan rápörögtek az ismeretségi körömben, ami tök jó, mert nem érzem magam annyira hülyének, hogy folyamatosan ezzel a kártyajátékkal játszom. Egyébként tényleg egy elképesztően egyszerű játékról van szó, ami gyakorlatilag, hát hogy is mondjam, kezdjünk el egy játékot egyébként, és rögtön ki fog derülni, hogy mire gondolok. Ahogy láthatjátok egyébként, van most éppen 3 paklim, és a 3 pakliból kiválasztottam a harmadiket, amivel játszani fogok. Elindítjuk a játékot, a játék keres nekünk egy ellenfelet, aki, ha minden jól megy, akkor szintén egy olyan játékos, mint mi, és nem egy robot. És hát azt láthatjátok, hogy a paklingból, amit összeraktunk magunknak, ezt majd megmutatom nektek, bekerül ugye 4 darab lap ide a kezünkbe, illetve van 3 helyszín. A játéknak a lényege az, hogy a 3 helyszín közül 2-t megnyerjünk. Megnyerni úgy lehet ezeket a helyszíneket, hogyha látjátok, hogy úgy ugye fönt a helyszíneken fent is, meg alul is vannak számok, amik most nullán állnak, és minél több szám van neked ott azon az oldalon, tehát hogy az nyer, akinek több szám van a saját oldalán. Nyilván ugye úgy lehet gyűjteni ezeket a pontokat, hogyha kártyákat pakolunk le, és ezek a számok összeadódnak, és akkor a végén a 3 helyszín, tehát hogyha 3-ból 2-t te nyersz meg, akkor te nyerted a kört. Igen ám, de minden lapnak vannak egyébként különleges képességei, meg minden lapnak már, nem minden lapnak, de a legtöbb lapnak vannak különleges képességei, és vannak ilyen részei is, hogy a kék jelenti azt, hogy mennyi pontba kerül, hogy lerakhassuk őket, a sárga pedig azt jelenti, hogy mennyi ereje van az adott lapnak. Most én például lerakom Iron Fistet, aki egy pontba kerül, és 2 erőpontja van, tehát hogy lerakom ide középre, és rögtön a középső pályán meg fog jelenni, hogy nekem ott jelenleg 2 pontom van, és egyébként erről a 3 pályáról, ahova pakoljuk a lapokat, még azt kell tudni, hogy ezek is befolyásolják a játékmenetet, mindegyiknek van valamilyen különleges képessége, azaz, hogy különleges hatása a játékmenetre, ami lehet egyébként pozitív, illetve lehet negatív is, és nyilván a stratégiai érzéktől függ, hogy ki hogyan játsza ki, hogyan él azokkal a lehetőségekkel, amiket egyébként a lapok kínálnak, illetve amit a helyszínek kínálnak. Na, ugye én leraktam Iron Fistet, aki ugye 2 ponttal növelte a középső helyen az erőt, viszont neki van egy olyan különleges képesség, hogyha lerakok utána valakit, akkor azt egyel balra fogja tolni. Én most lerakom a Multiple Man kártyát, aminek ugye 3 az erőpontja, 2 pontba került, hogy lerakhassam, 3 az erőpontja, és van egy olyan különleges képessége, hogyha mozog a helyszínek között, tehát nem amikor lerakod, hanem amikor valamilyen oknál fogva mozog a helyszínek között, akkor egyrészt a lap átkerül arra a helyszínre, ahova átmozgattad, és a másolata pedig ott marad az eredeti helyszínen, tehát hogy gyakorlatilag meg lehet duplázni a napot, a lapot, ehhez nem kell más tenni, mint hogy mozogjon a helyszínek között az a lap, és a mozgatást az több kártyával is meg lehet oldani. Én most ugye Iron Fist-tel oldottam meg, akinek az a különleges képessége, hogyha lerakod, akkor utána a következő lapot át fogja tolni balra. És ahogy láthatjátok, leraktam ugye a lapot, és Iron Fistnek a különleges képessége akcióba lépett, átkerült a másik oldalra, viszont nem figyeltem a helyszínre. Ezt nagyon csúnyán elrontottam, mert nem figyeltem arra, hogyha lerakok, átkerül valami, átmozog valami az egy első helyszínre, akkor meg is semmisül, úgyhogy ezt nagyon csúnyán elbénáztam, mert folyamatosan szövegeltem, úgyhogy hát most egy picit szomorú vagyok, de még nincs veszve minden. Viszont a nagy szövegelés közben tényleg nem figyeltem arra, hogy mit csinálok. Na, itt egyébként láthatnátok, hogy az ellenfél lerakta Elektrát, akinek az a különleges képessége, hogy képes elpusztítani egy másik egy akciópontba kerülő lapot. Én közben leraktam egyébként Pókembert, illetve leraktam Rinót. Rinónak az a különleges képessége, hogy el tud pusztítani egy helyszínt, ami azt jelenti, hogy megszűnik annak a helyszínnek az adott speciális képessége. A Pókember pedig azért tudtam lerakni, mert a Pókember kártyának, Miles Moralesnek van egy olyan különleges képessége, hogyha az előző körben mozgattál egy lapot, akkor ennek a lapnak a lerakása mindössze egyetlen egy pontba kerül, úgyhogy 4 helyett egy pontért le lehet rakni. Én ugye mozgattam az előző körben az egyik lapot, ami ugye megsemmisült, de ettől függetlenül akcióba lépett, az, hogy életbe lépett az akció, ami lehetővé tette, hogy a Miles Morales lapot hamarabb lerakjam, mint amennyibe kerül. Tehát, hogy alapból 4 pontba kerül, de hogyha előtte mozgatsz, az előző lévő körben mozgatsz egy lapot a helyszínek között, akkor egy pontért lerakhatod a helyszínre. Most pedig leraktam a White Tiger lapot, aminek az a különleges képessége, hogy átrak egy 7 pontos oroszlánt valamelyik másik helyszínre. És Hát akkor még lerakom ide Odint, akinek pedig az a különleges képessége, hogy megduplázza azokat a... Tehát, hogy újra eljátsza azokat az extra képességeket, amik akkor lépnek életbe, mikor lerakod a lapot. Azt tudni kell, hogy minden... Tehát, hogy kétféle lap van a pakliban. Tehát az, hogy három van olyan lap, aminek nincsen semmilyen extra képessége, illetve vannak azok a lapok, amik extra képességet biztosítanak, mikor lerakod őket, illetve vannak olyan lapok, amiket, hogyha leraksz, akkor az összes kör során biztosítják a speciális tulajdonságot. És ahogy láthatjátok, én most ezt a meccset szépen elvesztettem, ugyanis az elején nem figyeltem a játéknak, úgyhogy hát sajnálatos módon nem mindig áll mellém a szerencse, meg néha el is nézem egyébként a dolgokat. Viszont az, hogyha elvesztesz egy meccset, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem lépsz előre, ugyanis most például a Multiple Man kártya kapott fejlesztési pontot, ezeket a kártyákat fejleszteni lehet. A fejlesztéshez igazából szükség van fejlesztési pontra, illetve energiára. A fejlesztési pontot azt akkor lehet szerezni, hogyha a kártyák benne vannak a paklinkban, és játszunk velük, az energiát pedig gyakorlatilag akkor lehet szerezni, lehet egyrészt vásárolni, rendes pénzért természetesen, illetve hogyha megoldjuk a játékban a különböző challenge-eket, akkor azért energiát lehet kapni, amit aztán a lapok fejlesztésére lehet költeni. Amit a lapok fejlesztéséről tudni kell, hogy a lapoknak a képességei nem javulnak ettől, csak külsőségek változnak, viszont minél többet fejlesztünk, annál több ilyen zöld pontot gyűjtünk, és a zöld pontok gyűjtögetésével lehet egyébként megnyitni újabb lapokat, lehet nyerni fejlesztési pontokat ugye a kártyáknak, illetve lehet szerezni kreditet, amit én energiának hívtam, tehát hogy lehet szerezni kreditet, amivel aztán fejleszthetők a lapok, tehát hogy ezen a collection level listán lehet szépen folyamatosan felfelé haladni, hogyha lapokat fejlesztünk, és itt lehet egyébként megnyitni új kártyákat, amik aztán bekerülnek a paklingba, itt lehet szerezni kreditet, amiből aztán lehet vásárolni fejlesztéseket, illetve a kreditek mellett és a lapok mellett lehet kapni boostereket, amik pedig azok ahhoz szükségesek, hogy szintén fejleszteni lehessen a lapokat. Közben látom egyébként, hogy a chatben kérdezte Bogyi, hogy... Oberon jól van, Oberon egyébként teljesen jól van, ma egy picit hiszt is, úgyhogy kizártam a szobából, hogy ne az legyen, hogy a stream alatt folyamatosan nyávog, de egyébként teljesen rendben van, pont a hónap elején voltunk, mármint hogy október elején voltunk vele orvosnál, és kiderült egyébként, hogy minden rendben van nála, úgyhogy Obika rendben van, tényleg októberben készült vele egy videó, ugyanis a 24.hu-n keresztül adódott egy lehetőség, hogy készítsünk egy olyan videót, amiben bemutatjuk a Purina van tápot, és mivel én voltam az egyetlen macskás ember a szerkesztőségben, ezért rám hárult a feladat, és Obikával közösen készítettünk egy videót, amiben 3 héten keresztül etetem ezzel a Purina van táppal, akit érdekel, hogy milyen lett a végeredmény, az megnézheti egyébként a 24.hu-n, a linket pedig megtalálja a Twitteremen, mert tegnap kiraktam a Twitterre is. Közben hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki időközben csatlakozott hozzánk, ugye ma hosszú idő után van újra stream, és ma a Marvel Snap nevezetű játékkal játszunk, ami egy kártyajáték, Marveles kártyajáték, méghozzá okostelefonra és PC-re, nyilván elérhető Androidra, iOS-re is, illetve fent van a Steamen. Na, ugye beszéltem arról, hogy lehet gyűjtögetni kártyákat, és nekem az elmúlt 2 hétben már ennyi kártyát sikerült összeraknom, azaz, hogy összegyűjtenem, és ezekből a kártyákból lehet összeállítani a paklit, amivel aztán ugye elindul az ember, hogy megmérkőzzön másokkal. Amikor összerakunk egy paklit, akkor itt látszik, hogy összesen összesen 12 kártya lehet a kezünkben, a paklinkban, amivel játszunk, tehát hogy hiába van ilyen sok lapom, nyilván az összeset nem lehet használni, és nekünk kell összeválogatni, hogy mi az a 12 lap, amivel meg akarunk mérkőzni másokkal, és itt van, itt jön a játéknak az a része, hogy meg kell találni azt a taktikát, ami leginkább működik számunkra. Tehát, hogy nyilván vannak olyan lapok, amiknek nincsen semmilyen extra képessége, vegyük például, mutatok mindjárt egyet, mert biztos, hogy van olyan, akinek nincsen semmilyen extrája. Nagyon kevés ilyen lap van, de például itt van Misty Knight, neki nincsen semmilyen extra képessége. Tehát, hogy ő egy olyan lap, ami egy akciópontba kerül, és két ponttal növeli az adott helyszínen az erőnket, tehát, hogy neki nincsen semmilyen képessége, viszont a legtöbb lapnak van valamilyen képessége, és oda kell figyelni arra, játék közben egyébként az ember így, ahogy egyre többet játszik a különböző lapokkal, így rájön, hogy melyek azok a kártyák, amiket érdemes egy pakliba rakni és kijátszani őket, ugyanis vannak olyan képességek, vannak olyan lapok, amik nagyon jól működnek együtt. Mutatok nektek erre egy példát, hogy ugye itt van például Moon Girl, akinek az a különleges képessége, hogyha lerakod a kártyát, akkor megduplázza az éppen kezedben lévő lapokat. Ez egyrészt jó, mert hogy ugyanazokból a kártyákból lehet még egy, de és ez úgy működik, hogyha van mondjuk 4 kártya a kezedben, akkor lerakod a Moon Girl lapot, és 8 kártya lesz a kezedben, és Moon Girl-lel nagyon jól működik együtt a Devil Dinosaur nevezetű lap, aminek az a különleges képessége, hogyha lerakod, kijátszod, akkor onnantól fogva az ereje, tehát hogy a sárga hatszögben lévő szám meg fog duplázódni, tehát hogy nem meg duplázódik, tehát hogy alapból ennek a kártyának 3 pont az ereje, viszont hogyha lerakod, és van a kezedben mondjuk 5 lap, akkor minden lap után kapsz még 2 pontot, ami 5 lap esetében 10 pontot jelent, azaz a 11-re, azaz hogy 13-ra fog növekedni ennek a kártyának az ereje, ami elég jól tud jönni. Tehát, hogy tegyük föl, benne van a paklitban Moon Girl és Devil Dinosaur is, akkor megcsinálhatod azt, hogy látod, hogy kijátszhatod ezeket a 2 lapokat, akkor lerakod Moon Girl-t, ő szépen megduplázza a kezedben lévő lapok számát, mondjuk 4-ről felmegy 8-ra, és hogyha benne van a Devil Dinosaur, akkor lerakod, és marad 7 lap a kezedben, ami azt jelenti, hogy kapsz még 14 pontot. Nyilván ez az erő annak függvényében változik, hogy mennyi lap van a kezedben, tehát hogy ez a szám akár csökkenhet is, tehát hogyha kijátszol még 2 lapot, és nem jön a helyükre új, akkor 4 ponttal csökkenni fog ennek a Devil Dinosaur lapnak az ereje, viszont ez pontosan egy olyan lap, ami egyrészt 5 akciópontba került, tehát hogy alapvetően csak a játéknak a végén lehet kijátszani, és érdemes a legutolsó körre hagyni, amikor pontosan látod, hogy mennyi lap marad a kezedben, és ki tudod számolni, hogy mennyi extra pontot fog kapni ez a lap, hogyha lerakod a játékban. Én most nem rakok össze új paklit, ezt ki is törlöm innen. Jelenleg ezzel a pókember alapú paklival játszom, amiben láthatjátok, összesen van 12 lap, benne van Iron Fist, benne van Árnyék, benne van Multiple Man, benne van Köpeny, Amerika Kapitány, Doctor Strange, Rhino, Jessica Jones, Miles Morales, a Fehér Tigris, Spider-Woman, illetve Odin, és egy olyan paklit raktam össze, amiben hatalmas nagy szerepe van annak, hogy lehessen mozgatni a lapokat. Tehát, hogy ugye két módon lehet a játékban lévő 3 helyszínre lapokat juttatni, egyrészt meg ki lehet őket játszani, amikor lerakod őket, illetve lehet ilyen-olyan módon mozgatni a lapokat a különböző helyszínek között, és hogyha ügyesen rakod össze a paklidat, akkor a mozgatás az mindenféle extrákat tud neked biztosítani. És igazából nyilván a játéknak az egyik lényege az, hogy megnyerjük a meccseket, tehát hogy amikor összeakadunk valakivel, egy másik játékossal, akkor mi kerüljünk ki győztesen, de gyakorlatilag a győzelmekkel lehet gyűjtögetni pontokat, amikkel egyre magasabb szintre jut a maga a karakter, aki te vagy, tehát hogy gyakorlatilag a játék szinted folyamatosan nő, hogyha folyamatosan győzöl, ha pedig vesztesz, akkor elkezdesz visszafelé menni, és ezzel is meg lehet nyitni extrákat, viszont egyrészt vannak viszont challenge-ek is, amiket meg lehet oldani, és ezekkel a challenge-ekkel lehet például kreditet szerezni, illetve olyan pontokat, amikkel lehet növelni itt a Season Pass gyakorlatilag mutatót. Egy Season Passon belül ugye különböző szintek vannak, és hogyha elérsz egy szintet, akkor mindenféle jutalmakat nyithatsz meg. Itt láthatjátok, hogy én most éppen az 50. szint felé haladok, tehát hogy ahhoz, hogy ezen a csúszkán, ezen a létrán haladni lehessen felfelé, ehhez meg kell oldani mindenféle küldetéseket. Most a mai napon, tehát ezek a küldetések egyébként változnak. Itt például most az az egyik feladat, hogy 4 pont értékű kártyákat kell kijátszani, aztán van egy olyan challenge, hogy meg kell nyerni egy helyszínt úgy, hogy 10 ponttal kevesebb legyen, 10 vagy annál kevesebb ponttal nyerjük meg, aztán van egy hard challenge, ami azt jelenti, hogy 4 meccset meg kell nyerni, hogy megkapd azt a 100 kreditet, és az 50 season pass pontot, aztán van egy olyan, hogy nyerjél meccseket úgy, hogy csinálsz egy chattintést, azt mindjárt megmutatom nektek a játékban, illetve vannak még itt ezek a chapterök, és ezeken a chapterökön belül is vannak mindenféle kihívások, amiket meg kell oldani. Hogyha a chapterökön belüli kihívásokat megoldod, akkor sokkal több Season Pass pontot kapsz. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a Season Passban haladjunk előre, akkor ezeket a kihívásokat kell megoldani, mint itt 1100, 1200 és 1000 pont jár, ami szépen hozzáadódik itt ehhez a felső, itt felül láthatjátok a sárga és a kék mutató között, ugye a kék az az energia, amiből lapot lehet fejleszteni, a sárga pedig az arany, amiből vásárolni lehet, és a kettő között van ez a lila mutató, ami nekem most 49-en áll, ez mutatja, hogy hol tartasz egyébként a Season Pass létrán, és nekem még ugye a következő 50-es szint eléréséhez még legalább 381 pontot be kell gyűjtenem, ami, hát hogyha elpusztítok 10 kártyát, akkor kapok 1100 pontot, úgyhogy lehet, hogy át kell váltanom egy olyan paklira, amiben olyan lapok vannak, amiben pusztítani lehet, és azt hiszem van is egy ilyen paklim, az egyes deckem, az azt hiszem olyan vérontó, így van, vérontó alapú pakli, vérontónak van egy olyan képessége, hogy el tud pusztítani más lapokat, és ebből energiát nyer, úgyhogy ezzel a vérontó lappal tudom elérni, hogy haladjak a challenge-en. Úgyhogy most elindítok még egy meccset, és a Rory kiváltotta a hidratálást, úgyhogy iszok is egy kicsit, mert annyit szövegeltem, hogy menten kiszáradok. Na! Elindult az első kör. Van összesen 4 napom, itt van Skarlátboszorkány, Vérontó, Ironheart és Elektra, és megnyílt az első helyszín, ugye az első helyszínen az látszik, hogy gyakorlatilag a helyszínnek az a különleges tulajdonsága, hogy 25% esély van arra, hogyha lerakunk ide egy lapot, akkor az megsemmisül, úgyhogy most hoppá, és feladta. Még el sem indult a játék, de az ellenfelem feladta a küzdelmet, úgyhogy gyakorlatilag én most nyertem, anélkül, hogy bármit csináltam volna, csodálatos, úgyhogy elindítjuk a következő meccset. Ilyen egyébként, tehát hogy játék közben el lehet menekülni. Tehát hogyha úgy érzed, hogy vesztésre állsz, vagy nem látsz kiutat, vagy bénának találod a lapjaidat, akkor simán el lehet menekülni. Közben látom, hogy feltette, írja a chatben, hogy elég könnyű ez a game. Könnyűnek látszik, viszont nyerni egyáltalán nem olyan egyszerű benne, ugyanis a rendszer azért elég összetett, rengeteg. A szerencse mellett rengeteg tényező játszik közre, rengeteg különleges képesség van, amik pillanatok alatt át tudják rendezni a játékteret, úgyhogy elsőre könnyűnek tűnik, meg a logikája egyébként borzasztóan egyszerű ennek a játéknak, de megnyerni a meccseket azért nem olyan egyszerű. Így van, tehát hogy a maga a rendszer, az nagyon gyorsan megérthető, nagyon gyorsan átlátható, viszont ahhoz, hogy sikeres legyen az ember, ahhoz azért jó stratégiai érzék, meg jókora adag szerencse is kell. Én most, ahogy láthattátok, bocsánat a köhögésért, ahogy láthattátok, az első körben leraktam az első helyszínre a Skarlát boszorkányt, akinek az az különleges képessége, hogy át tudja alakítani a helyszínt, ahová leraktam. Úgyhogy most az első helyszín úgy alakult át, hogyha lerakunk oda egy lapot, azaz, hogy nem, tehát hogyha a harmadik whoever is winning this location gets plus 3 power at the hotels. Ja, értem. Tehát, hogy aki ezen a helyszínen nyerésre áll, az itt lévő pontok összeadódnak, és hozzáadódnak a többi helyszínhez, és ugye láttátok, hogy az egyik challenge most az, hogy lapokat pusztítsunk el, úgyhogy bevettem Vérontót, aki gyakorlatilag így felnyársalja azokat a lapokat, amik előtte lekerültek az adott helyszínre, és belőlük nyer energiát, úgyhogy most a három lapból lett egy, aminek 6-os energia szintje van, és közben a háttérben ugye elpusztítottam 2 lapot, ami azt jelenti, hogy 2 challenge pontot már megszereztem a 10-ből, ugye összesen 10 pusztítást kell véghez vinnem ahhoz, hogy teljesítsem azt a kihívást, ami megnyit nekem majd 1100 pontot a Season Pass fán, úgyhogy még 8 lapot kell majd elpusztítanom, hogy meglegyen az az 1100 pont, ami nélkülözhetetlen a folyamatos fejlődéshez. Leraktam ugye oda bal oldalra Jessica Jones-t, akinek az a különleges képessége, hogyha arra a helyszínre nem pakolunk többet lapokat, akkor konkrétan meg fog duplázódni a pontszám, az ereje, amit hozzáad ahhoz az adott helyszínhez. Látjátok, 4-ből rögtön 8 lett, és most jön az utolsó kör, ami eldönt mindent. Itt most megnyomom azt, hogy snap. Ugye, amikor megnyomod ott fönt azt, hogy snap, akkor lehet gyakorlatilag duplázni, hogy hány olyan energiakockát kapjál, mikor véget ér a meccs. Tehát, hogy ezeknek az energiakockáknak a gyűjtésével lépkedhetsz előre, tehát hogy ugye neked, mint a játékos karakternek van egy szinted, én most vagyok a 44. szinten, és ezeket a kockákat kell gyűjtögetni ahhoz, hogy mehessünk a következő szintekre, és a kockák száma attól függ, hogy mennyit nyersz, hogy megnyomod-e ott azt a snapet fölül. Tehát, hogyha mind a ketten megnyomjátok játék közben, akkor a nyertes 8 kockát fog nyerni, a vesztes pedig 8 kockát fog veszíteni. És most jön az igazság pillanata. Igen. 3-ból 2 helyszínt megnyertem, úgyhogy ez most egy jó kör volt, és összesen 4 kockát gyűjtöttem ezzel. Látjátok, most a következő szinthez, hogy elérjem a 45-ös szintet, ahhoz még 5 kockát kell összegyűjtenem, tehát hogyha a következő meccsnél mind a ketten megnyomjuk a snappet az ellenfelem és én is, akkor 8 kockát lehet gyűjteni, és hogyha én nyerek, akkor el fogom érni a 45-ös szintet, és azon belül is el fogom érni a 3-as kockát, és majd még 7 kocka kell ahhoz, hogy elérjem a 46-os szintet. Na nézzük, Jessica Jones lapját fejleszteni lehetne, hogyha lenne elég energiám, ahhoz, hogy ezt a lapot tovább lehessen fejleszteni, ehhez kellene 400 energia, illetve 40 fejlesztési pont. Jessica-nak van 49 fejlesztési pontja, amit a korábbi meccsek során gyűjtöttem, viszont csak 155 energiám van, úgyhogy ezt a lapot nem lehet tovább fejleszteni. Viszont azzal, hogy megnyertem ezt a meccset, gyakorlatilag megcsináltam két napi missziót, egyrészt elértem, kijátszottam 2 darab 4-es költségű kártyát, illetve megnyertem egy helyszínt 10-nél kevesebb erővel, úgyhogy ki is pipálhatok 2 darab napi missziót. Láthattátok, hogy közben ennek hála nőtt az energia, tehát hogy tudok majd fejleszteni lapokat, illetve itt erre a felső narancs, azaz, hogy lila mutatóra is jutottak pontok, ami azt jelenti, hogy már csak 304 darab ilyen lila pontot kell szereznem ahhoz, hogy elérjem a következő Season Pass szintet, és egyébként, hogyha letekerünk ide a heti chapterekhez, azaz, hogy a Season Pass-nek a fejezeteihez, az 5-ös fejezethez, akkor láthatjátok, hogy van az 1100 pontért ez a kihívás, hogy pusztítsak el 10 lapot, ebből 2-t ugye megcsináltam a játék során, illetve van egy másik, ami ki kell játszani 500 erőnek megfelelő lapot, ebből az 500-ból már megvan 68, illetve van egy, hát ez egy nehezen összehozható challenge, hogy 5-ször meg kell nyernem úgy egy helyszínt, hogy egyetlen lappal nyerem meg. Ez valószínűleg egy picit tovább fog tartani, mint a többi, de nem lehetetlen. Tehát, hogy ilyen küldetést is sikerült már megcsinálnom. Úgyhogy folytatjuk tovább a játékot úgy, hogy használom ugyanazt a paklit, mint eddig, mert hogy most arra megyek rá, hogy megszerezzem ugye ezt a pusztíts el 10 lapot kihívást és az ahhoz járó pontokat. Közben kérdezte, hogy a játék elején van-e tutoriál. Őszinte leszek, 2 hete kezdtem el játszani ezzel a játékkal, amikor kijött okostelefonra, és nem emlékszem, hogy van-e tutoriál az elején, de hogy majdnem biztos, hogy van. Nagyon-nagyon egyszerű egyébként. Nagyon egyszerű megtanulni a játékot. Az elején kevés lappal kezdesz, és a játék elmagyarázza neked a lényeget, hogyha az emlékeim nem csalnak, nagyon könnyű megtanulni az alapokat, a többi pedig jön magától. Tehát, hogy ahogy egyre többet játszol ezzel a játékkal, úgy ismered ki egyre jobban a lapokat, a lehetőségeket, úgyhogy ha valaki szereti a Marvelt, és szereti a kártyajátékokat, akkor gyakorlatilag ez a Marvel Snap, ez gyakorlatilag nagyon tökéletes kikapcsolódás, arra kell figyelni, hogy az ember nagyon gyorsan rá tud csavarodni. Tehát, hogy így főleg a legelején, amikor rengeteg lehetőséged van, és könnyű fejlődni, akkor pillanatok alatt órákat lehet beleölni ebbe a játékba, ami nem feltétlenül jó. Tehát, hogyha elkezdesz vele játszani, akkor egy kicsit így magadban azért tisztában kell lenned azzal, hogyha tetszik és élvezed, akkor nagyon gyorsan be tudsz szippantani, és észnél kell lenni, hogy ne öljél bele több időt, mint amennyit, hát hogy mondjam, mint amennyit illik, mint vagy amennyi szerencsés. Közben megérkezett hozzánk Roland is. Szia Roland, üdvözöllek a csatornán. Ma nem daisy-zünk, mert kölcsönadtam az Xboxomat, úgyhogy a Marvel Snap kártyajátékot választottam a mai streambe. És akkor megint lerakjuk Skarlátboszorkányt, aki át fogja alakítani azt a helyszínt. Nézzük, hogy mi lesz abból a helyszínből. Na, most átalakítottam úgy azt a helyszínt, hogyha csak egy lapod van azon a bal szélső helyszínen, akkor az plusz 5 pontot ér. Viszont ugye az én feladatom most az, hogy kártyákat pusztítsak el, úgyhogy végül is jól fog ez itt kijönni, mert amikor Vérontó elpusztítja Skarlátboszorkányt, akkor egyrészt meg fog duplázódni a pontja, tehát hogy a 2 erőből 4 lesz, arra rájön 9, és ez azt jelenti, hogy egy lappal fogok összehozni 9 pontot azon a helyszínen. ami elég jó üzlet, ha belegondoltok. És még érkezett plusz egy lap is, azt elfelejtettem, úgyhogy végül 6 pontot gyűjtöttem össze. Ugye ennek az angyal kártyának, ami bejött ide erre a bal szélső helyszínre, az a különleges képessége, hogyha benne van a pakliban, és elpusztul egy kártyád a játéktéren, és az mindegy, hogy te pusztítottad el, vagy az ellenfél, akkor ő szépen berepül a helyére. Rakjuk le Reed Richardsot, akinek az a különleges képessége, hogy 2 pontot ad ahhoz a helyszínhez, ahová lerakod, illetve így most szépen fel fog ütni mindkét kezével, és a két szélső helyszínhez is hozzá fog adni 2 darab pontot. És most a középső helyszínnek az a különleges képessége, hogy az ötödik körben csak ezen a helyszínen lehet kijátszani lapokat, és hogyha megnézitek, akkor az ellenfelem ezt elrontotta, ugyanis az ötödik körben most nem tud kijátszani lapot azért, mert feltöltötte a középső helyszínt még az ötödik kör előtt, és fel is adta a játékot, ami valahol érthető, mert szerintem elkezdte kiszámolni, hogy milyen lapok vannak a kezében, milyen lehetőségei vannak, és inkább feladta. Így gyakorlatilag csak 2 pontot vesztett, és nem 4-et. Én is csináltam már ilyet, hogy feladtam egy küzdelmet, mikor láttam, hogy a végén nem fog, tehát hogy nem tudok győztesen kijönni az adott helyzetből. Most megint az van egyébként, hogy angyalnak a kártyáját lehetne fejleszteni, ehhez 300 energia, illetve 30 fejlesztési pont kellene, nyilván fejlesztési pontunk van bőven, viszont energia csak 255 van, úgyhogy ezt a kártyát most megint nem tudjuk fejleszteni. Egyébként fejleszteni nem csak akkor lehet, hogyha vége van a meccseknek, hanem ha bejövünk ugye a pakliba, akkor ki lehet választani, hogy melyik kártyák fejleszthetők, az alapján sorrendben rakja őket, hogy látjátok, hogy nekem most jelenleg majdnem 200, sőt, több mint 200 kártyámat lehet fejleszteni. Ez a zöld izzás, ezek a kis felfelé tartó nyilacskák jelzik, hogy egy kártya fejleszthető. Most azt nézem, hogy itt van például jégember, őt még nem fejlesztettem soha, tehát hogy ahogy korábban mondtam, mikor fejlesztünk egy lapot, akkor a lapnak a tulajdonságai nem változnak meg, ez csak ilyen külsőség. Tehát hogyha most felfejlesztjük 25 energiáért és 5 fejlesztési pontért jégembert, akkor konkrétan az fog történni, hogy megváltozik a lapnak a kinézete. A frame break az azt jelenti, hogy a karakternek a különböző részei kilógnak a keretből, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag vizuálisan turbóztam most fel a lapot, és azzal, hogy fejlesztettem a lapot, a collection levelen egyet léptem feljebb, most 340 pontnál tartok, még 2 darab 25 pontos fejlesztés kell ahhoz, hogy megnyissam ezt a mystery cardot. Tehát, hogyha most van valahol itt a paklimban egy olyan lap, amit 100 ponttal lehet fejleszteni, akkor meg tudok nyitni legyen az, itt van ez a Spider Woman, ami jelenlegi szinten 200 energiáért és 20 fejlesztési pontért fejleszthető. Nekem ugye van 230 energiám, illetve 52 fejlesztési pontom, úgyhogy most felfejlesztem ezt a kártyát, ami azt jelenti, hogy animált lesz a kártya, és elérte az epic fokozatot, és amiért fejlesztettem, most kapok összesen 4 pontot, ami azt jelenti, hogy most megnyitok egy újabb lapot, ami bekerül a paklimba. És Okoye lett az új kártyám, akinek 2 akciópontba kerül, hogy ki tudjam játszani, 2 ponttal növeli az erőt az adott helyszínen, és az a különleges képessége, hogyha ezt a ezt a kártyát kijátszom, akkor az összes lap, ami épp a kezemben van, ami a képernyő alján szokott lenni, annak az ereje plusz egy ponttal nő, úgyhogy ez egészen hasznos lap. Van egy csomó olyan lap egyébként a deckemben, amit még soha nem használtam, mert hogy így nem passzolnak bele a játék stílusomba. Különböző stratégiákat lehet egyébként kialakítani a játékban. Minél több lapod van, annál többből tudsz csemegézni, és annál rafináltabb kombinációkat tudsz összerakni, úgyhogy a játéknak az egyik nagy pozitívuma az, hogy folyamatosan vannak benne elérhető célok, folyamatosan lehet megnyitni új kártyákat, úgyhogy nem lehet konkrétan beleunni abba, hogyha mondjuk folyamatosan nyersz, és mert hogy mindig vannak elérendő célok, illetve akkor is lehet előre haladni, hogyha egyébként nem nyered meg a meccseket. Tehát, hogy elképesztően jól össze van rakva az ember, a rendszer nagyon jól meg van csinálva, hogy bent tartsa a játékost a játékban. Közben megérkezett hozzánk Dani. Szia Dani, üdvözöllek, köszi szépen, hogy benéztél hozzám, és üdvözlök mindenkit nagy szeretettel, aki időközben csatlakozott a mai streamhez. Ugye, hát ha jól számolom, legalább 3 hónapja nem volt stream, de lehet, hogy már 4 hónapja is van. Rengeteg minden dolog történt az életemben, ami miatt nem igazán volt lehetőségem, meg időm streamelni, sokat utaztam, volt lakásfelújítás, mármint, hogy kifestettük az egész lakást, újra festettük. Azért is van az, hogy a hátam mögött egy picit csupaszabb a fal, mint korábban, mert például a képeket még nem raktam vissza a falra. Tényleg utaztam munka miatt, meg saját szórakoztatásomra is. Egyébként melóban is volt elég sok dolgom. A magánéletem is úgy alakult, hogy már nem egyedül töltöm a szabadidőmet, hanem valaki mással, úgyhogy rengeteg közös programunk van, ami nyilvánvalóan mind valamilyen formában a streamelés rovására megy, de most a 4 napos ünnep során sikerült úgy alakítanom a dolgokat, hogy jusson idő játszani, és eredetileg azt terveztem, hogy megint Daisy lesz a régi szép idők emlékére, de kölcsönadtam az Xboxomat az egyik barátomnak, úgyhogy választanom kellett egy új játékot, amivel játszhatok, és az elmúlt 2 hétben tökre rápörögtem erre a Marvel Snap kártyajátékra, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ma ezzel fogok játszani, és megmutatom nektek, hogy hogyan működik, meg miket lehet benne csinálni, és közben láthatjátok egyébként, hogy ismét megcsináltam egy kihívást. Ennek ugye az volt a lényege, hogy nyerjek meg 2 meccset úgy, hogy csináltam csettintést, úgy, hogy megint kapok 100 kreditet, illetve 50 Season Pass pontot, és itt látható, hogy szintén ezen a challenge-en is sikerült egy picit előrelépnem, ugyanis most már csak 7 lapot kell elpusztítanom ahhoz, hogy meglegyen ez a challenge. Na, és akkor rá is mehetünk lassan a következő meccsre. Valamiért egyébként nem tudom, látja, de nyilván látjátok, hogy itt fel van csúszva. Na most helyreállt a képernyő, hogy most középen van, aminek középen kell lenni, és nem fele-fele arányban. Ó, közben Roland írja, hogy látta a TikTokomat, nagyon jó kis videókat csinálsz. Ja, tényleg egyébként el is felejtettem mondani, hogy felmentem a TikTokra is. Ugyanis szeptemberben elutaztunk Berlinbe munka miatt a kollégákkal, ott volt az IFA szakkiállítás, elmentem Berlinbe, és ott kitaláltam, hogy készíteni fogok az Instagramra reeleket, ugye ami a TikToknak a lemásolása, és ez az Instagramos reel készítés annyira rosszul működik, annyira béna, hogy 3-szor megpróbáltam megcsinálni egy reelt, 3-szor nem sikerült, mert mindig elrontotta a rendszer, amit csináltam, ezen felidegesítettem magam, úgyhogy beregisztráltam magam TikTokra, úgyhogy most már a TikTokon is meg lehet engem találni, és még nem csináltam parancsot a TikTokra, de megpróbálom nektek berakni ide a linket, hogyha jól emlékszem a nevemre. Hogy hát, ha esetleg van olyan, aki szeretne követni TikTokon. Ugye Roland írta, hogy tök jó videókat csinálok. ezt egyrészt köszönöm szépen, igyekszem a TikTokra is, hát nem tudom fejből a TikTokomat, úgyhogy ha valaki esetleg berakja a chatbe a TikTok profilomnak a linkjét, azt megköszönöm. Szóval a TikTokról annyit, hogy próbálok videókat készíteni a TikTokra is, és de viszont nyilván ez a TikTok videó készítés, ez sokkal, hogy is mondjam, macerásabb, mint több időt igényel, mint például kiírni valamit a Twitterre, vagy feltölteni egy képet, úgyhogy nem posztolok olyan gyakran, mint például a Twitterre, de hogyha valaki kíváncsi rám, és hogy milyen videókat készítek, szoktam csinálni kajás videókat, szoktam csinálni legós videókat, táncoltam is már, szóval, hogyha valaki kíváncsi rá, hogy milyen, amikor táncolok, akkor az mindenképpen jöjjön fel a TikTokomra, várok mindenkit szeretettel, és Roland, köszönöm még egyszer, hogy megemlítetted, hogy fenn vagyok a TikTokon is, mert hogy tényleg, fenn vagyok a TikTokon, teljesen elfelejtettem, pedig pont a múlt héten csináltam egyébként a Lego oroszlánról, nem tudom, tudjátok-e, de hogy idéglenesen kikerült egy hatalmas Lego oroszlán a Lánchídra, 850 ezer alkatrészből építették az eredeti kőoroszlánok mintájára, majdnem 3,5 tonna, kirakták a Lánchídra, ott volt néhány óráig, majd a Lánchídról átkerült a Clark Ádám térre, és erről az Lánchídra kihelyezett oroszlánról készítettem 2 darab videót, az összesen 3-at, és képzeljétek el, hogy az első videó az több mint 500 000 megtekintést hozott, tehát hogy ilyen egészen elképesztő, hogy működik a TikTok, hogyha sikerül olyan tartalmat gyártanod, ami tetszik az embereknek, akkor minimális követőszámmal is ilyen egészen döbbenetes mennyiségű emberhez lehet eljutni. Tehát, hogy nekem a TikTokon jelenleg van nagyjából kevesebb, mint 1100 követőm, viszont összehoztam egy olyan videót, ami több mint 500 000 embert ért el. Több mint 500 000 embert. A magyar lakosságnak az 5%-át elértem. Egészen durva. Tehát, hogy összehasonlítod ezt a Twitterrel, vagy a Facebookkal, ott kevés követővel nem tudsz elérni ennyi embert. Viszont a TikToknak az algoritmusa úgy működik, hogyha van olyan, tehát hogyha olyan videót készítesz, ami tényleg tetszik az embereknek, akkor egyre több embernek fogja megmutatni, akkor is, hogyha nem követnek. Úgyhogy egészen döbbenet. Egészen döbbenet, hogy milyen kis kreativitással, ügyességgel elképesztő tömegeket lehet elérni a TikTokon. Nagyon sokáig igyekeztem magam távol tartani a TikToktól, meg én is úgy gondoltam a TikTokra, mint ez a fiataloknak az ilyen hülye táncolós platformja. Egyáltalán nem. Nem azt mondom, hogy hú, de nagyon jó a TikTok, de van a TikToknak egy nagyon, nagyon jó része, egészen jó tartalmakat lehet egyébként találni a TikTokon, hogyha veszed a fáradtságot, hogy megtanítsd az algoritmust arra, hogy olyan tartalmakat dobjon fel neked, ami téged érdekel, ez nem könnyű feladat egyébként, és hogyha meg szeretsz tartalmat készíteni, exhibicionizmust, tehát hogy exhibicionista vagy, szereted megmutatni magad az embereknek, szereted magad produkálni, szeretsz tartalmat gyártani, akkor a TikTok egy tökéletes helyszín arra, hogy nagyon gyorsan nagyon sok embert elérjél, mert hogyha jó minőségű, érdekes dolgokat csinálsz, akkor szinte biztos, hogy előbb-utóbb meg fogod találni a közönségedet. Úgyhogy nagyon sokáig tényleg nem szerettem a TikTokot, meg leszóltam, meg minden bajom volt vele. Ez azóta teljes párfordulás van, és tisztában vagyok azzal is, hogy veszélyes a TikTok, mert nagyon könnyen be tud szippantani, az ember észre se veszi, hogy 2 órát tölt el azzal, hogy folyamatosan fogyasztja rajta a tartalmakat, úgyhogy én próbálom úgy használni, mint a Twittert, hogy leginkább tartalmat gyártok rá, de nem fogyasztok rajta tartalmat, mert hogy tényleg egészen döbbenetes, hogy milyen gyorsan így be tudsz szippantani, és csak így tolod, húzogatod az ujjadat, és nézed, nem érdekel, tetszik, nem tetszik, szóval ésszel kell használni a TikTokot, de hogy engem lenyűgöz az, ahogy működik, tehát hogy ezt nagyon ügyesen megcsinálták. Közben látom, hogy betette a linket a chatbe. Nagyon szépen köszönöm, és feltette így a közben, hogy a nyár végét megtoltam, Twitteren láttam. Igen, hál' Istennek egyébként nagyon, nagyon mozgalmas nyarom volt, több szempontból is, tehát nagyon sok felé jártam, nagyon, nagyon rengeteg dolgot csináltam, úgyhogy nyilván így post-covid időszakban ez nagyon kellett, tehát hogy nem panaszkodom, nagyon-nagyon-nagyon jó nyaram volt. Voltam Írországban, voltam Olaszországban, voltam Németországban, tényleg sokat utaztam, ugye nyilván májusban voltam, ugye New Yorkban, voltam Dániában, tehát ugye az elmúlt 4-5 hónap az ilyen elképesztően nagy hullámvasút volt jó értelemben, tehát hogy így száguldottam rajta, rengeteg minden történt, rengeteg pozitív dolog történt, rávettem magam például a lakás felújításra is, ugye tényleg kifestettük 2 hétvége alatt a teljes lakást, a nagyszobát, az előszobát, a kisszobát, a konyhát, itt voltak a barátaim, akiknek rendkívül hálás vagyok, hogy segítettek, majdnem megőrültem benne, de sikerült, megcsináltuk, úgyhogy tényleg nagyon izgalmas volt az elmúlt pár hónap, ezért is volt az, hogy nem nagyon volt időm, lehetőségem streamelni, de igyekszek egyébként ezen változtatni, nyilván megígérni nem nagyon akarok semmit, de igyekszem úgy alakítani a dolgaimat, hogy a jövőben azért megint többet streameljek, mert alapvetően azért hiányzott a streamelés. Tehát, hogy tök jó most is, hogy itt vagyok, játszok ezzel a kártyás játékkal, itt vagytok, tudunk beszélgetni, úgyhogy nem volt rá időm, de hiányzott a streamelés, és tényleg igyekszem odafigyelni arra, hogy az év hátralévő részében megint rendszeressé váljon az, hogy itt ülök a képernyő előtt, beszélek, ti pedig ott vagytok a képernyő másik felén, és így kommunikáltok velem, néztek, beszélgetünk, meg minden. Úgyhogy örülök, hogy itt vagytok, köszönöm szépen! Na, de közben játszunk is. Elindult az első kör, és az első helyszínnek az volt a tulajdonsága, hogy kiválasztott egy lapot a kezünkből és lehelyezte, és nekem kifejezetten nagy szerencsém volt most, ugyanis Jessica Jones rakta be a baloldali helyszínre, és Jessica Jonesnak az a különleges képessége, hogyha nem játszol ki mellette másik kártyát, akkor körönként megduplázódik az ereje. Úgyhogy nekem most nagyon-nagyon szerencsésen indult ez a mostani meccs. Kiderült, hogy mi a második helyszín. Ugye a második helyszín az a titán, és az a különleges képessége, az, hogy az a különleges tulajdonsága a második helyszínnek, hogy a 6 akciópontba kerülő kártyák csak 5-be kerülnek, ez a játék végén fontos lesz. Ugye én most arra hajtok, hogy megcsináljam a challenge-eket, úgyhogy megint bevetem Vérontót, aki elpusztítja majd angyalt, ami azt jelenti, hogy megint egy picit közelebb kerülünk a célunkhoz. És egyébként lehet, hogy egy kicsit várnom kellett volna, hogy több lapot tudjak elpusztítani, de most már mindegy. Most ugye felfedte a játék a harmadik helyszínt, Novaroma, és ennek a helyszínnek az volt a különleges képessége, hogy belerakott még egy lapot a kezünkbe. Én most egyébként Reed Richardsot, Mr. Fantasticot fogom kijátszani, ugyanis ő egyrészt hozzáad 2 erőpontot a középső helyszínhez, illetve hozzá fog adni plusz 2 erőpontot a bal és a jobb helyszínhez, ami tovább fogja növelni Jessica Jonesnak az erejét, azaz, hogy a Jessica Jones-os helynek az erejét, ami mindenképpen pozitívum, és igazából most jöttem rá, hogy túl hamar elhasználtam Vérontót, ugyanis, hogyha picit várok, akkor megcsinálhattam volna azt, hogy elpusztítja Elektra, illetve Novának a lapját is, és Nováról egyébként azt kell tudni, hogy ha Nova lapját elpusztítja valaki, te vagy az ellenfeled, akkor minden egyes lapnak, amit korábban kijátszottál, plusz 1 erőpontot ad, úgyhogy ezt most egy picit sajnálom. Picit sajnálom, hogy ezt így elkapkodtam, de annyi baj legyen. Lesz ez még jobb is. Daurot, szia! köszönöm szépen a feliratkozást, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk, és nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, érezd jól magad. A mai napon a nagy visszatérős streamemben most éppen a Marvel Snap kártyajátékkal játszunk, ami 2 hete jött ki. Ez ugye egy ingyenes játék, ami ott van a Steamen, elérhető Androidra, illetve iOS-re is, és ugyan van benne lehetőség a pénzköltésre, de alapvetően egy olyan kártyajáték, ami anélkül is élvezhető és szórakoztató, hogy akár egyetlen egy forintot elköltenétek benne, úgyhogy hatalmas nagy lelkesedéssel ajánlom mindenkinek, aki egyébként szereti a kártyajátékokat, és úgy általában a Marvelt. Ugye a játéknak a nagyon egyszerű lényege az, hogy van 3 helyszín, és neked ebből a 3 helyszínből meg kell nyerned 2-t, ahhoz, hogy te legyél a győztes a játék végén. Megnyerni úgy lehet, hogyha ott látszódnak a helyszínek alján azok a pontok, hogyha neked van több pontod az adott helyszín, akkor te nyerted meg az adott helyszínt, tehát hogy nem egy bonyolult játék, viszont a különböző lapok különböző képességeinek, a különböző helyszínek különböző, tehát hogy a különböző helyszínek eltérő képességeinek, meg a paklik felépítésének hála, a borzasztóan egyszerű játékmenet egyébként rendkívül változatos, és sokszínű, és rengeteg lehetőséget rejt, úgyhogy tényleg egy olyan játékról beszélünk, ami pillanatok alatt képes beszippantani az embert. Én most ezt a kört elvesztem, viszont elpusztítottam legalább 4 lapot, úgyhogy hiába nem jöttem ki győztesen ebből a meccsből, valójában sikerült elérnem a célt, amit szerettem volna, ugyanis most már csak 3 lapot kell elpusztítanom ahhoz, hogy ezt a Chapter 5 challenge-et megcsináljam, és hogyha ezt a challenge-et megcsinálom, akkor szintet fogok lépni itt a Season Pass fán, ugye az 50-es szintet kell elérnem, és az 50-es szinten meg fogom nyitni a Miles Morales Spider-Man lapnak a speciális verzióját. Úgyhogy még a következő meccs során, amit most el is indítok, 3 darab kártyát kell elpusztítanom ahhoz, hogy meglegyen az a challenge. Valószínűleg ez, ha vérontó bekerül a paklimba, akkor valószínűleg ez sikerülni fog. Na, itt van Squirrel Girl, akinek az a különleges képessége, hogyha lerakod valahová, akkor le fog rakni még egy példányt magából az összes helyszínre. Yondunak pedig, akit az ellenfelem játszott ki, az a különleges képessége, hogy elpusztít egy lapot a paklitból. Na, megnyílt a második helyszín, aminek az a lényege, hogy gyakorlatilag 5 pontot hozzáadott a kijátszható akciópontokhoz, úgyhogy most szépen kijátszom White Tigert, és lerakom mellé vérontót, ami elég jó kombó. Elég jó kombó, ugyanis most a 2 egypontos lapból nyerni fogok plusz 2 energiát vérontónak, illetve az 1 egypontos lap át fog rakni 1 7-pontos lapot egy másik helyszínre. Tehát, hogy ez most így egy egészen jó sorozat volt, és nyilván az 1 elpusztított lap után szépen megkaptam angyalt is, és a 3. helyszín pedig az összes kártyát olcsóbbá tette a kezemben, úgyhogy szépen. Na, mit is csinálok? Aha, szépen átalakítom ezt a helyszínt, illetve lerakom Reed Richardsot, aki mind a 3 helyszínre pontokat fog nekem hozni. Na hát, ez jutott eszébe az ellenfelemnek is. Itt viszont... Aha. Na! Itt vagyunk a negyedik körben, és mind a négy helyszínen én állok nyelésre, ami nem rossz, de nyilván erről a pontról azért még csúnyán vissza lehet csúszni, úgyhogy nem szabad elbíznunk magunkat. Az a lényeg, hogy ha lerakjuk, ugye láthatjátok, hogy Ironheart, szóval neki két akciópontba kerül, viszont nulla energiát ad, viszont növeli a többi lapnak a képességét, illetve itt van Jessica Jones, akit most le fogok rakni, hogyha a következő körben nem rakok Jessica Jones mellé lapot, akkor meg fog duplázódni a pontja. Na, és itt van jó öreg Iron Man cimboránk, aki 4 pontba kerül most, egyébként 5 pontos lap, de ugye a harmadik helyszínnek köszönhetően most kevesebb akciópontba kerül, és szintén 0 erőpontja van, viszont van egy olyan csodálatos képessége, hogy gyakorlatilag megduplázza az adott helyszínen a pontok számát, úgyhogy most lerakom szépen ide, és itt a 13 pontból pillanatok alatt 26 pontom lesz. Közben Dani kérdezi a chatben, van olyan kártya, amit nagyon utánsz, ha mondjuk ellenet használják? Nekem a Green meg a Hobgoblin ilyen. Igen. A zöld és a vészmanó olyan lapok a játékban, amiket ha kijátszik az ellenfél, akkor azok a lapok átkerülnek a te térfeledre, és -3 és -8 ponttal lehúzzák az adott helyszínt, ahol te vagy. Úgyhogy a zöld és a vészmanót én is gyűlölöm. Na, itt vagyunk az utolsó körben, és az látszik, hogy a bal szélső helyszínt már biztos, hogy megnyerem. Tehát, hogy azt hétszentség, hogy megnyerem a bal szélső helyszínt, illetve hát elég nagy esélyem van arra, hogy megnyerjem a jobb szélsőt. Ide fogom lerakni egyébként Odint. Hogyha Odint leraknám a középső helyszínre, akkor a 18 pontom lenne, de Odinnak az a képessége, hogy gyakorlatilag az összes kijátszáskor aktiválódó különleges képesség újra aktiválódni fog, ami azt jelenteni, hogy vérontó elpusztítaná ezt a lapot, és ezt most nem szeretném, tehát hogy szeretném megnyerni ezt a kört, nyomok is egy snapet. Úgyhogy bízzunk benne, hogy az a 8 pont, amit Odin biztosít ezen a helyszínen, az elég lesz ahhoz, hogy megnyerjem ezt a kört. Mert azt nézem, hogy várjunk csak, vissza lehet egyébként hozni a lapot. Tehát, hogy 6 pontja van, 6, 1, 2, 3. Nem, ide kell lerakni Odint, mert hogyha vérontóval megint elpusztítottam a kártyákat, akkor a másik két helyszínen is. És igen, hiába pusztítja el Elektrával az egyik lapomat, így is győztesként jöttem ki ebből a meccsből, úgyhogy csuda fasza! Úgyhogy ezt a kört megnyertük, kaptam ugye 4 pontot, Odint egyelőre nem lehet fejleszteni, mondjuk nincs is elég energiám hozzá, és egyrészt ugye megnyertem a meccset, úgyhogy megint sikerült egy napi challenge-et megoldanom, illetve látszik, hogy már csak egy kártyát kell elpusztítanom ahhoz, hogy a Chapter 5-ban ezt a kihívást megoldjam. Úgyhogy gyakorlatilag még egy meccset kell játszanom ahhoz, hogy feljebb tudjunk lépni ezen a Season Pass fán. Gyakorlatilag már csak, hát konkrétan 147 pontra van szükségem ahhoz, hogy elérjem az 50-es szintet, az gyakorlatilag egy játékon belül megtörténhet, és közben Daurot írja a chatben, hogy én is játszom ezzel, de még mindig nem tudtam eldönteni, hogy amikor ellenfelet talál, akkor az multi vagy nem. Igen, egyébként ez már bennem is felmerült egy csomószor, hogy sokszor úgy érzem, hogy nem emberek ellen játszom, hanem botok ellen. Tehát, hogy néha úgy érződik, hogy hogy nem tudatosan gondolkodó ember van a háttérben, hanem a lapok statisztikáit néző gép, de őszintén szólva engem igazából ez nem zavar. Sokkal jobban zavarna az, hogyha hosszú perceket kellene várnom arra, hogy megint legyen egy ellenfelem. Úgyhogy igen, nehéz eldönteni, hogy mindig emberek ellen játszom-e, de alapvetően én azt sem bánom, hogyha botokat dob fel a rendszer, mert nekem sokkal fontosabb az, hogy folyamatosan tudjak játszani, mint az, hogy folyamatosan emberi ellenfelek ellen játszam, és mit tudom én, tehát hogy az nagyon-nagyon sokat rontana számomra a játékélményen, ha mondjuk 2 percig kellene néznem a képernyőt, hogy vajon lesz-e játékos, vagy sem. Na, ezt a középső helyszínt nem szeretem, amikor egy 9-es szintű szörnyet hozzáad a helyszínhez, mert én sokkal jobban szeretem, hogyha én dönthetem el, hogy milyen lapok kerüljenek ki egy adott helyszínre. Közben írja Dani, hogy a legjobb, mikor bedobja az ego helyszínt, és onnantól már csak a szerencse, hogy kinyeri a játékot. Igen, tehát hogy nagyon sokszor egyébként tényleg lehet bármilyen jól összerakott paklid, lehetsz bármennyire profil, átláthatod bármennyire a helyszínt, néha a játék olyan szituációt hoz létre, ahol egész egyszerűen pillanatok alatt megfordulhat a szerencse. És én ezt is szeretem benne, tehát hogy néha ilyen esélytelen helyzetből is vissza lehet jönni a különböző mechanikáknak köszönhetően, és soha nem érezheted egyébként magad biztonságban. Tehát hogy egy csomószor van az, hogy azt hittem, hogy úristen, mennyire király vagyok, ezt most meg fogom nyerni, és jött egy olyan helyszín, vagy egy olyan váltás, hogy így elvesztettem rögtön 2 helyszínt, úgyhogy szerintem ilyen szempontból is nagyon jól össze van rakva a játék, hogy adott benne egy csipetnyi szerencse, ami mindig egészen kiszámíthatatlanná teszi egyébként a játékot. Nyilván nagyon sok múlik azon, hogy mennyire ismered a paklidat, mennyire jól raktad össze, mennyire látod át egyébként a játék helyet, milyen gyorsan tudsz számolni fejben egyébként, milyen gyorsan tudod kiszámolni, hogy ha ide rakom a lapot, akkor ennyi pontom lesz, így változik meg a különböző képességeknek köszönhetően. Tehát, hogy nem egyszerű kőpapírolló, meg nem csak egyszerű matek egyébként a játék, hanem nagyon sok mindenre oda kell figyelni ahhoz, hogy igazán sikeres legyél ebben a játékban, és szerintem ettől lesz igazán jó. Itt például abszolút a szerencsém múlott, hogy vajon ide fogja rakni a jobb oldalra azt a plusz 7-es lapot, vagy valahová máshová. Tehát, hogy ez abszolút, abszolút szerencse volt, és hogyha megnézitek, gyakorlatilag itt azt láthatjuk, hogyha én most lerakom ide ezt az Iron Man-t, akkor a középső helyszínen 24 pontom lesz, és megnyerem azt a helyszínt, viszont a játékos, az ellenfelem a bal szélső helyre még lerakhat egy olyan lapot, ami megváltoztatja a középső helyszínnek a pontjait, úgyhogy hiába tűnik úgy, hogy nyert helyzetben vagyok, egyáltalán nem biztos még, hogy én fogok itt nyerni. De most mindjárt kiderül. Viszont nem volt megtorló lapom, úgyhogy most még nem sikerült a challenge-et megcsinálni. És látjátok, fordult a kocka, ugyanis az előbb még nem. Jó, oké. 2 helyszínnel, egy pillanatra nem figyeltem a számokat, nem sokon múlt, hogy elveszem. Én legyek a vesztes ebben a körben, ebben a játékban, de a végén megint én jöttem ki győztesként, úgyhogy roppant módon büszke vagyok magamra. Viszont nem a paklimból nem került a kezembe, vérontó, úgyhogy nem sikerült megcsinálni ezt a challenge-et itt. Még mindig szükséges, hogy egy lapot elpusztítsak valamelyik játék során, úgyhogy indítunk még egy mérkőzést, viszont közben itt a középső lap, az, hogy a középső kihívás pedig szépen gyűjti a pontokat, úgyhogy valószínűleg, mit tudom én, ilyen 6-7 játék múlva ez a középső is meg lesz. Úgyhogy jöhet a következő meccs. Na kérem, nézzük. Ó, igen. Kamártázs. Azt hiszem, így kell mondani. Szóval ennek a helyszínnek az a különbsége, hogy ha olyan lapot raksz le, aminek a kijátszásakor van egy különleges képessége, akkor az kétszer fog megtörténni. Szóval, hogyha fognám egyébként ezt a Squirrel Girl lapot, és leraknám ide a bal szélső helyszínre, akkor ugye neki az a különleges képessége, hogy rak még egy lapot középre, meg rak még egy lapot a jobb szélre, hogyha leraknám őt ide, akkor konkrétan két lap kerülne oda, és két lap kerülne minden más helyszínre is, ami elsőre jól hangzik, de én ezt most még nem fogom kijátszani, úgyhogy hagyom, hogy elmenjen az első kör úgy, hogy nem játszok ki lapot. A második helyszín is egész jó. After each turn, give cards heal plus a power. Tehát, hogyha ide lerakunk egy lapot, akkor minden kör után az ereje meg fog nőni egyel, és akkor most megcsinálom ezt. Hogy lerakok két lapot, és ezzel gyakorlatilag egyébként most négy lapot fogok lerakni, és nagyon bízom benne egyébként, hogy most be fogja játszani a plaklimba vérontót a játék, mert hogy vérontó az egyetlen olyan lapom, amivel pusztítani lehet. Ugye, hogyha Mr. Fantasticot lerakom ide középre, akkor két ponttal növeli a középső helyszínt, illetve két ponttal a bal és a jobb szélső helyszínt, úgyhogy viszont nem oda lakom le, hát ha beadja vérontót itt most egyébként, arra játszok, hogy hát ha be fog jönni vérontó, meglátjuk. Tök jó lenne. Ez az. Lerakjuk vérontót ide, ezzel meg fogjuk csinálni egyébként a challenge-et, amit mutattam pár perccel ezelőtt. Úgyhogy most már az sem érdekel, hogyha ezt a kört nem nyerem meg, ugyanis haladni fogunk a kihívásokkal. Ó, és most adta be Novát. Basszus kulcs. Na, viszont ide rakom le fehér tigrist, és ez azt jelenti, hogy kettő darab 7 pontos lap fog átkerülni másik két helyszínre. Úgyhogy ez itt azért most elég jól fog kijönni. Innen még ez azt jelenti, hogy akár nyerni is lehet. Tessék, rögtön ott van. Ja nem? Ó. Ó, ez nagyon cseles, hogyha na... Ó, ez nem rossz. Az ellenfelem a jobb oldalon meg tudja nyerni úgy a játéknak a jobb szélső helyszínt, hogy nem rak le több lapot. Azért az ügyes. Én viszont ezt a játékot már nem tudom megnyerni. Ugyanis hiába rakom át ide Odint, és lesz itt mondjuk 10 pontom, és fújába fog fehér tigris átrakni ide még egy 5-ös lapot. Sajnos ez kevés lesz ahhoz, hogy megnyerjem ezt a meccset. De igazából mindegy is, mert hogy összehoztam azt, amit szerettem volna. Ó, várjunk már! Hoppá! Az igen! Hoppá! Na... Ó, rosszul matekoltam, megnyertem ezt is. Duplázódott minden. Ez igen. Ez jó volt. Ezt még én sem láttam jönni. Igen, oké, oké. Jaj, persze, hiszen, ó, igen. Na, most például nem figyeltem arra, hogy milyen a bal helyszín, és nem számoltam vele, tehát, hogy ugye a bal helyszín egyrészt, tehát, hogy kétszer sikerült, nagyon jó, nagyon jó jöttem ki ebből. Egyrészt nyertem, másrészt sikerült megoldani ezt a challenge-et itt. Ez azt jelenti, hogy ó, azt nézem egyébként, hogy kettő szintet is sikerült meglépnem a Season Pass fán, úgyhogy egyrészt megnyitottam egy különleges Miles Morales lapot, tehát hogy gyakorlatilag most van kettő darab Miles Morales lapom, két különböző kinézetű, illetve elértem az első Season Cash részt, ami egyrészt ad nekem 50 aranyat, és ennyi? 50 arany? Azt hittem, hogy ennél nagyobb. Nagyobb ajándékot fogok kapni. Ennél többre számítottam. Közben Dani kérdezi, hogy hány paklival játszom. Összesen hárommal. Jelenleg. Van a megtorlós paklim, a pusztítós paklim, aztán van egy olyan paklim, amit csak azért raktam össze, hogy fejlesszem azokat a kártyákat, amiket megszereztem. Tehát, hogy ebbe olyan kártyákat pakoltam be, amik még első vagy második szinten vannak. Tehát, hogy ez csak ilyen fejlesztős pakli volt, illetve van a pókember alapú paklim, ahol ez a pakli egy mozgatós, illetve on reveal pakli. Itt van egyébként a bolt, ahol ugye például aranyért a kártyáknak lehet, tehát hogy variánsokat lehet vásárolni az egyes kártyáknak, lehet őket fejleszteni például, illetve nyilván lehet vásárolni energiát, illetve lehet vásárolni aranyat rendes pénzért. Tehát hogyha valakinek van felesleges pénze, amit szeretne elszórni, és nem elégszik meg azzal a fejlődési ütemmel, amit akkor biztosít a játék, hogyha nem költesz egyetlen forintot se, akkor nyilván van lehetőség arra, hogy valódi pénzzel felgyorsítsd a fejlődést. És viszont én úgy vettem észre egyébként, hogyha pénzt költesz, akkor az nem feltétlenül jelenti azt, hogy tehát hogyha pénzköltéssel nem tudod erősebbé tenni magadat. Oké, lehetnek mondjuk jobb lapjaid, viszont hiába vannak jobb lapjaid, hogyha nem tudod őket kihasználni. Tehát, hogy ahhoz, hogy pusztán azzal, hogy pénzt költesz, nem leszel jobb másoknál. Közben Singon írta, hogy nálam a best combo nagyon régóta Bucky, Rozsomák, Nova, Carnage, Angeből egyből 18-as mező. Igen, egyébként ez egy elég jó felhozatal. Nekem egyébként még nem sikerült megszereznem Bucky kártyáját. Tehát, hogy Rozsomák, Nova, Carnage, Angel már megvannak, viszont Bucky-t még nem dobta ki nekem a rendszer, hiába vagyok már 344 szinten, de még oda nem sikerült eljutnom. Most megpróbálok fejleszteni egy kártyát. Ó, tudom is, hogy melyiket fogom fejleszteni. Hol van a kis pókemberem? Ó, ja! Hogy meg lehet... Aha, itt van. Ó, elkezdem fejleszteni az öreg Miles-t. Mindjárt meg fogok nyitni 50 kreditet. Ugye most a lapfejlesztéssel megnyitottam 50 kreditet, a következő az 10 booster lesz egy random kártyához, aztán pedig 350-nél fog jönni a következő lap a paklimba. Ahhoz, hogy Miles-t fejleszteni lehessen, ahhoz még szükségem lenne 50 energiára, ami nyilván nincs. Ide viszont... Lassan egyébként össze kellene állítanom egy olyan paklit, amiben fejlesztem azokat a lapokat, amikkel még egyáltalán nem játszottam. Ilyen lap például hol van a... Hobgoblin. Tehát, hogy ővele például még egyáltalán nem játszottam. Közben Dani írja, hogy nekem két paklin van, mindkettő az on-reveal képességre épül főleg, lehet nem a legjobb taktika, de egész jól működik. Szerintem én is egyébként nagyon sokáig on-reveal paklival játszottam, mert hogyha ügyesen csinálod, akkor azzal elég gyorsan sikereket lehet elérni. Azt nézem egyébként, hogy 6 óra múlva lesznek új napi küldetések, és mondjuk 120 aranyért cserébe fel lehetne gyorsítani a folyamatot, de ezzel a lehetőséggel én most nem akarok élni, hanem itt van ugye, hogy 500 erőt kell elérnem a következő szinthez, azt egyébként meg lehet csinálni, és akkor elkezdek játszani a pókemberes paklimmal. Az egyik barátom csinálta meg egyébként azt a napokban, hogy összehozott egy olyan kombót, amikor az egyik helyszínen több mint 2300 pontja volt. Tehát, hogy sikerült úgy összepakolni a lapokat, úgy jöttek ki a szorzók, hogy több ezer pontja lett. Több ezer. Na, nincsen egyetlen egyes lapom sem. Ó, na. Itt most a középső helyszín azt csinálta, hogy gyakorlatilag teljesen random lapokkal van tele a paklim, tehát hogy nem azzal a paklival fogok játszani, amit én állítottam össze magamnak, hanem a játék által kisorsolt lapokkal fogom nyomni a játékot, és abban a szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy még a második körben sem tudtam lerakni lapot, úgyhogy itt elég gyanús, hogy ezt a meccset most itt el fogom veszteni a picsába. Viszont legalább lesznek olyan lapok, amikkel még soha nem találkoztam, ilyen például ez mondjuk érdekes lap, homokember, hogyha lerakom ezt a lapot, kijátszom ezt a lapot, akkor innentől fogva minden körben az ellenfelem csak egy lapot tud kijátszani. Ezzel mondjuk elég jól meg lehet szopatni a másikat, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. Na mi legyen? Hát lerakom ide. Nem. Ami kapit. Amerika kapitánynak az a képessége, hogy az összes többi mellette lévő lapnak növeli az erejét. Itt láthatjátok. Tehát, hogy bármilyen lapot raksz le Amerika kapitány mellé, akkor annak a lapnak egyel fog nőni az ereje. Adam Warlock. Minden kör végén, hogyha te nyersz ezen a helyszínen, húzhatsz egy lapot. Érdekes. Ezzel a kártyával most találkoztam először a játékban. Ez érdekes. Viszont nem őt fogom lerakni, hanem még két kör van. Várjak még egy kört? Ó, akkor jó. Akkor ezt fogom csinálni. Ide rakom Jessica-t, csak a következő körben kijátszom Gamorát négyszer. Ugyanis a jobb szélső helyszín azt csinálja, hogy gyakorlatilag ha leraksz oda egy lapot, akkor az a lap négyszer fogod szerepelni. És hogyha most ebben a körben az ellenfelem kijátszik ugyanezen a helyszínen egy lapot, akkor azt hiszem ezt a helyszínt tutira megnyerem. Mert az összes lap plusz kapni fog 5 pontot. Úgyhogy drukkoljatok, hogy az ellenfelem szintén kijátszon lapot a jobb szélső helyszínen ebben a körben. És igen! És igen! Hát ezt a helyszínt akkor meg is nyertem. Sőt, azt a rohadt! Az igen! Na, Gamora! Akkor egy nyert helyszínünk már van, most az utolsó körben a maradék helyszínt kell ügyesen megcsinálni. Tehát, hogyha lerakom ide Reed Richardsot, akkor ez a helyszín kapni fog 2 pontot. Az a baj, hogy 3.17-es Gamorám van, hogyha leraknám ide, várjunk csak, lerak... Megvan. Lerakom ide, Nem, ezt így is megnyerem. Na nézzük. Most, ha minden igaz... De cseles fiú vagy te. Csak hogy én is cseles fiú vagyok ám. Lol. Hopp! Hát, öcsém! Na, ezt szeretem ebben a játékban, hogy ő is megvariálta a decket. Én is megvariáltam a decket. Mármint, hogy a lerakott lapokat mind a ketten taktikáztunk, de az én taktikám ügyesennek bizonyult. Ugye Doctor Strange-nek az a képessége, hogy áthúzza a saját helyszínére a legtöbb ponttal rendelkező lapokat. És ugye mivel csak 2 hely volt, ezért áthúzott 2 17-es Gamorát, az ellenfélnél pedig ugye Víziónak az a különleges képessége, hogy lehet Víziót mozgatni. Tehát, hogy az ő taktikája is nagyon okos volt, mert csinált egy lapból 4-et, 4 olyan lapot, amit bármikor lehet mozgatni a helyszínek között. Viszont nem sikerült úgy elosztani ezt a 4 lapot, hogy felülkerekedjen rajtam, meg lássuk be, Gamorát megnégyszerezni sokkal okosabb döntés volt, mint Víziót. Nyilván azért tudtam ezt megcsinálni, mert nekem volt Gamorám, neki meg víziója volt, de a víziót megnégyszerezni is nagyon okos gondolat, mert utána azt a 4 lapot elmozgathatod máshova, viszont Gamorával én ebből a szituációban jobban jöttem ki. Úgyhogy, yeah! Elértem a 46-os szintre, azt hiszem 46-os szinten még soha nem voltam. Ilyen magas szinten még nem voltam, miután elkezdtem a játékot, és nyilván ennek a szintnek is van egyébként jelentősége, ugyanis, hogyha sikerül elérnem az 50-eset, tehát hogy ahogy haladunk a szintekkel, ugye, hogyha az ember meccseket nyer, akkor megkapja ezeket a kockákat a játék végén, és 5 kockánál kap az ember egy különleges laphátteret, 10 kockánál, az, hogy a 10-es szintnél, tehát hogy nem 5 kockánál, hanem hogyha eléred a kockákkal az 5-ös szintet, akkor kapsz egy hátteret, egy lapnak a hátlapját, aztán, hogyha eléred a 10-es szintet a kockákkal, akkor kapsz 100 kreditet, 20-nál járt 20 fejlesztési pont, 30-nál 200 kredit, 40-nél kaptál pókemberes profilképet, 50-nél pedig kapni fogok 250 kreditet, hogyha valaha elérem egyébként az 50-es szintet, és ugye itt látszik, hogy egyébként lehet váltogatni a profilképeket. Nekem egyelőre ezek vannak megnyitva, és hát gondolom senkinek nem okoztam meglepetést azzal, hogy nekem pókemberes profilképen van. Közben Bogyi kiváltotta a hidratálást, úgyhogy egészségetekre, igyatok ti is hidratálás nagyon fontos. És itt látszik egyébként, hogy itt szépen haladok, még 144 erőpontot kell leraknom ahhoz, hogy megnyissam ezt az 1002-es challenge-et, ami valószínűleg még a stream keretében meg fog történni, úgyhogy akkor jöhet a következő kör. Nézzük, hogy mit dob a gép. Jó, az első helyszín az New York, ugye az azt jelenti, hogy a hatodik körben bármilyen kártyát át lehet majd húzni ide New Yorkba, bármelyik helyszínről, ez egy érdekes taktikai lehetőséget biztosít nekem is, meg az ellenfelemnek is. Viszont nincsen egy pontos kártyám, úgyhogy én az első körben nem tudtam lerakni az égvilágon semmit. A második helyszín az konkrétan ugye egy ponttal csökkentette a lerakott, mármint hogy a kezemben lévő pakniknak az akciópontját, úgyhogy most több lapot kibírok játszani, és egyébként itt van az, ha most lerakom mondjuk középre a multiplement, akkor a hatodik körben át tudom őt húzni New Yorkba, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye ennek a lapnak, a multiplementnek az a képesség, hogyha mozgatod a helyszínek között, akkor átviszed az egyik helyszínre, viszont készül belőle egy klón azon a helyszínen, ahol eredetileg volt. Úgyhogy gyakorlatilag meg tudod duplázni a lapot. Úgyhogy nekem viszont most pofázás helyett egy kicsit figyelnem kellett volna. Teljesen random leraktam Amerika kapitányt. Úgyhogy lehet, hogy később ezt még meg fogom bánni. Na, viszont most lebírok rakni gyakorlatilag négy lapot. Úgyhogy lerakom ide árnyékot. Ó, nagyon jó, lerakom ide Iron Fistet, lerakom ide Multiplement, ő ezzel meg fog duplázódni, és ide pedig lerakom Rinót, és megszüntetem gyakorlatilag azt, hogy a hatodik körben mozgatni lehessen a lapokat. Na, ez viszont most egy elég erős kör. Iron Fist, puff, leraktam ugye Multiplement, Iron Fist képessége átlöki Multiplement a másik oldalra, viszont ettől függetlenül Multiplement visszakerül az eredeti helyszínre, úgyhogy ez így eléggé rendben volt, azt kell, hogy mondjam. Eléggé rendben volt. És most az a kérdés, igen. Ugye árnyéknak az a különleges képesség, hogy bármi egyszer lehet mozgatni a helyszínek között, azért látszódik most itt, hogy itt mozog a lap, mert most megfoghatnám és átrakhatnám másik két helyszínre, de egyelőre én nem akarok élni ezzel a lehetőséggel. Na nézzük. Ha Odint lerakom a jobb szélső helyszínre, akkor még egy hetes karakter át fog kerülni valamelyik helyszínre, úgyhogy nyomjuk ezt. Nézzük. Jó, ott kimaxoltam azt a helyszínt. Elektra. Ez nem volt szép tőled. Viszont Gamorát nem tudta kijátszani. nem tudta kijátszani az ellenfél, mert nem pakoltam oda. Nem pakoltam oda, oda karaktert. Nos, nézzük. Azt nézem, hogyha ide rakom Jessica Jones-t, akkor 17-17 lesz az állás. Viszont ha ide rakom Doctor Strange, hát nézzük csak. Tehát, hogyha ide rakom Doctor Strange-et jobb szélre, akkor át fogja hozni ezt a 8-as karaktert ide. Az azt jelenti, hogy 20 pontom lesz itt. Itt, igen. És hogyha őt lerakom ide, akkor 17. Ez még innen nyerhetőnek tűnik. Hogyha erre a helyszínre fog pakolni az ellenfelem. Na nézzük. Nézzük, hogy beválik-e a taktika. Nyomjuk meg a snapet. Mi baj lehet? Maximum vesztek 8 kockát. Na nézzük. Közben Szingon írja, hogy na köszi, hogy megmutattad, hogy már van lehetőség rendesen PC-n is játszani, végre nem kell többször tölteni a telót csak egy játék miatt, és egyébként az a nagyszerű a dolog, hogy a Steam-en be tudsz jelentkezni a Google profiloddal, úgyhogy ha korábban a Google profiloddal játszottál a telefonodon, akkor az összes elért eredményed ott lesz PC-n is. Ó, basszus! Nem számoltam Amerika kapitánnyal. Wow! Mind a három helyszínt elveszítettem. Ez igen. Ezt ügyesen megcsinálta. Most itt nem sikerült. Nem sikerült úgy taktikáznom, hogy éljöjjek ki nyertesen a helyzetből. Az ellenfelem jóval ügyesebb volt nálam, azt kell, hogy mondjam. Nem számoltam bele, hogyha elhozom innen a lapot, akkor csökkenni fog az ereje. Teljesen mindegy, mert hogyha nem csökken az ereje, akkor se nyertem volna. Valószínűleg az előző körben nem volt olyan kombináció, amivel meg tudtam volna nyerni ezt a játékot. Közben megérkezett Lóri cimborám, aki azt mondja, hogy tanuljad meg a metát most már. Az micsoda a meta? Mi ez a meta, Lóri? Mesélj nekem. Mit kell megtanulnom? Nem értem. Még 92 pont kell. Hogy megnyissam azt a challenge-et. Úgyhogy gyerünk. Na mindegy, nem bírok lerakni lapot. Az egy köcsök helyszín, ami ott az első. Tehát, hogy ez a hala helyszín azt csinálja, hogy a negyedik kör után azon a helyszínen a vesztes félnek az összes lapját megsemmisíti. Ami azért, hát elég köcsök dolog. Viszont most kibírom játszani megint a Multiple Man kombót. Na, duplázzuk is meg, mi baj lehet? Tök köcsög egyébként a játék, mert így marhára nem akarja beadni a kezembe a pókember lapot. Tehát, hogy így... Miért? Nem érzem most a cheat. Viszont legalább nem pusztult el egyetlen egy lapom sem. Na. A bal szélső helyszínt azt elengedtem, ott egyszerűen nem tudok nyerni. A középsőt azt kvázi megnyertem, mondhatjuk. Na most itt, igazából... Most kéne kitalálni, hogy hogy lenne jó. Mert hogyha lerakom ide Odint, akkor itt lesz 13 pontom, és egy 7-es kártya át fog kerülni ide vagy ide. Ha ide lerakom Jessica Jones, az 22, azt nagyon nehéz behozni, és még maradt 2 pontom, amivel csak Iron Fist-et tudom lerakni. Hát, mindegy, megjátszom ezt, meglátjuk, úgyis lejárt a izé. Megnyertem mind a 3 helyszínt! Yes! Köszönöm szépen! Jól van! Bevált a lehető legalapabb technika. Ő azt gondolta, hogy azzal a 20-as lappal így elviszi a középső helyszínt, és a baloldali helyszínén meg valószínűleg nem számított arra, hogy oda fogok rakni egy kártyát, viszont hát rosszul mérte fel a helyzetet a kis barátunk, úgyhogy meg mázlim is volt, nyilván, mert ha nem idejön az extra lap, akkor nyilván elvesztettem volna ezt, bár mondjuk akkor is megnyerem a kört, mert két helyszínen így is úgyis nyertem volna, viszont így, hogy megnyertem mind a 3 helyszínt, azért ez így sokkal szebb. Már csak snappelni kellett volna, és akkor már 46-os szinten lennék. Közben Lóri írja a chatben, amennyire én tudom, a meta alatt azt értik az online gyűjtögetés kártyajátékokban, hogy az éppen játszható lapok közül milyen taktikára épülő paklik tudnak sikeresek lenni, milyen más taktikára épülő paklik ellen, meg hogy egyáltalán milyen taktikák lehetségesek az éppen rendelkezésre álló lapokkal. Szerencsére teljesen fogalmatlan vagyok a Marvel Snap-el kapcsolatban, szóval még nem tudom, eltelte már elég idő, mióta lehet játszani ahhoz, hogy kialakuljon a jelenlegi helyzethez a meta. Hú, ezt én sem tudom. Én már tudom, hogy tudok úgy. Tehát, hogy nekem most egy unreveal és lapmozgatós paklim van. Tehát, hogy én olyan paklit állítottam össze, ahol a különböző lapok úgy egészítik ki egymást, hogy azáltal én pozitív helyzeteket tudjak generálni magamnak a játékban, helyszínektől függetlenül. Tehát, hogy játszottam már annyit a játékkal, hogy legyen olyan paklim, ami tudatosan van felépítve, nem random lapok vannak benne, hanem úgy válogattam össze a lapokat, hogy azok támogassák egymást különböző szituációkban. Közben Mesa írja, sziasztok, láttam az Instádon ezt a játékot, elsőre azt hittem valami gagyi Hearthstone vagy Gwent klón, de meglepően mély, ha rászánja az időt az ember. Igen, egyébként tényleg egészen meglepő, hogy milyen mélységei vannak a játéknak, tehát hogy tényleg egészen komoly taktikákat lehet kialakítani a megfelelő lapok összeválogatásával, viszont van benne akkora szerencsefaktor, hogy soha nem érezheted magad biztonságban, soha nem érezheted úgy, hogy legyőzhetetlen vagy. A játék elején egyébként nagyon könnyű nyerni, így az első 10 szintig, ugye erről beszélek itt, ezeknél a szinteknél így az első, sőt nem is az első 10, az első 20 szintig nagyon gyorsan fel lehet jönni, és ugye a 20. szint felett kezd el előjönni az, hogyha már megfelelő számú lapod van, és sokat játszottál a játékkal, akkor már összeakadsz olyan ellenfelekkel, akik tök tudatosan játszanak, és nem random használják a lapokat, hanem tényleg olyan dekket építenek maguknak, ahol a lapok pozitív kölcsönhatásban vannak egymással. És hál' Istennek már én is eljutottam arra a szintre, hogy olyan paklit állítottam össze, aminél a lapok tényleg úgy vannak összeválogatva, hogyha beadja őket a kezembe a játék, akkor ki tudom őket játszani úgy, hogy előnyt, extra előnyt generáljak magamnak azon túl, hogy mennyi erőpontot biztosítanak. Közben még Lóri is azt is írta, hogy egyébként általában az elején nem feltétlenül érdemes ilyesmivel foglalkozni, az én esetemben úgy érzem, hogy elveszi a kezdeti felfedezés örömét, ha magasabb szinten akarsz játszani, akkor viszont érdemes lehet utána nézni, hogy mások hogyan játszanak meg mivel. Én egyébként úgy csináltam ezt, hogy az elején így az első 30 szintig ilyen teljesen random lapokkal játszottam, az volt a lényeg, hogy minél több lapot összegyűjtsek, és minél több lapot kipróbáljak. És amikor elkezdett komolyodni a játék, tehát olyan ellenfelekkel akadtam össze, akiknek már jó pár órája benne volt a játékban, és már épített paklikval játszottak, akkor kezdtem el figyelni arra, hogy a megszerzett kártyákat hogyan érdemes használni. És így nagyjából így a 35. szintnél volt az, hogy így elkezdtem tudatosan összerakni a paklit, hogy olyan kártyákat válogassak össze, amik kiegészítik és segítik egymást, és de ez a 35. szint az azt jelenti, hogy akkor már biztos, hogy beleöltem vagy ilyen 12 órát a játékba. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy az elején meg kell ismerni a kártyákat, meg kell ismerni, hogyan működnek, meg kell ismerni a helyszíneket, hogy milyen kombinációk vannak, meg nyilván fejlődni kell, minél többször fejleszteni kell a kártyákat, minél nagyobb paklit kell összerakni, hogy aztán a minél nagyobb pakliból összeállíthass magadnak azt a dekket, amivel úgy érzed, hogy tudsz olyan kombinációkat csinálni, amivel meg lehet nyerni az egyes meccseket. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy az elején minél gyorsabban szerezze minél több kártyát, azokat próbálja ki, fejleszgesse fel őket legalább ilyen 100 pontos szintig, tényleg nézze meg, hogy lehet őket használni, meg egyébként figyelje az ellenfeleket, mert én egy csomó mindent az ellenfelektől tanultam meg. Tehát, hogy például megtanultam egy csomó olyan taktikát, amit még nem tudtam alkalmazni, mert egész egyszerűen nem volt olyan lapom, amivel alkalmazni tudtam volna, de így vártam, hogy úristen, mikor kapom már meg azt az adott lapot, amit egyszer előttem az egyik ellenfél nagyon ügyesen kijátszott velem szemben. Szóval az ellenfelektől is elképesztően sokat lehet egyébként tanulni a játékban. Közben Dani írja, én azt szeretem talán legjobban, hogy a kártyafejlesztés csak kozmetikai cucc, és tényleg a te taktikádon múlik, hogy mit tudsz kihozni egy-egy pakliból. Pontosan, ugye láttátok, hogy rengeteg kártya van, ezeket a kártyákat fejleszteni lehet, de hogy pénzköltéssel nem tudsz erősebb kártyákat csinálni ebben a játékban. Pénzköltéssel azt tudod elérni, hogy viszonylag gyorsan meglegyen egy csomó lapod, de nem tudsz vele olyan előnyre szert tenni, ami tényleg ilyen súlyosan befolyásolná egyébként a játékmenetet, és szerintem ez kurva jó. Wow. Hú, de béna helyszíneket osztott ki a játék, te jó Isten. Ó, basszus. Na mindegy. Ez így nem lesz jó, ez így nem lesz jó. Na mindegy. Közben Balázs írja a chatben, hogy azért is érdemes az elején belugrani ilyen játékokból, mert sok mindent megszerethet, amit később patchelnek és nehezebb lesz. Ebben is van abszolút igazság. Ebben is van abszolút igazság, és most szépen ide küldjük Rino Komát. Nem. Na várjunk csak, mit kéne itt csinálni? Aha. Ezt ide rakjuk most. És Rinóval elpusztítjuk ezt a helyszínt, úgyhogy vissza fogjuk kapni azt a pontot, amit elvesztettünk. Na mindegy. Úgy, pont erre gondoltam. Ott ugye Jessica Jones szépen megnövelte az elejét, és akkor rakjuk le ide fehér tigrist. Nézzük meg, hogy hova fogja lerakni ezt a hetes lapot. Oda rakta le. Ó, basszus. Hát ezt csúnyán elvesztettem. Na se baj, kell ilyen is. Most nem igazán adták ki. A lapok. De legalább fejfejlesztük Rinót egy leheletnyivel. Meglett a booster 350-nél. Amerika kapitány kapott 10 fejlesztési pontot. Őrület. Na nézzük csak. Még 23 kell. Azt azért még megszerezzük. A következő körben az meg lesz. Ugye 23 pontot kell még összegyűjtenem ahhoz, hogy megnyissam a következő chapter challenge-et. Azaz, hogy nem megnyissam, hanem teljesítsem konkrétan. Ezt most miért csináltad? Na jó, hát végül is. Ez szerintem nem volt egy okos része, döntés részéről, hogy két, oké, hogy árnyékot mozgatni lehet, de két pontos lapokat megduplázni, az nekem nem tűnik akkora nagy biznisznek, hogy egészen őszinte legyek. Ó, már értem, miért csinálta, basszus. Hiszen a negyedik kör után swap the position of each location. Az azt jelenti, hogy átkerülnek az alapjaink a másik oldalra. Ha! Wow! Jaj, Istenem, de nem gondolkodtam. Na mindegy. Ja nem, az csak move volt. Az csak move volt. Jól van, ez csak move volt. Ugye ez van, hogy itt őt mozgatni lehet, vissza lehet rakni ide. Egyrészt. Jó, a jobb szélső helyszínt azt megnyerte, az már biztos. Én viszont azt hiszem, often turns out the position of each location. Jól értem egyébként itt a követ. After turn 4, swap the position of each location. Ez azt jelenti ugye, hogy az én kártyáim... Ja nem, hülyeséget beszéltem. Ó, a kártya marad, és a helyek mennek arrébb. Igen. Oké. Igazából... Aha. Hát akkor is a Jessica Jones kéne lerakni a Sinister bárba, akárhogy is van. Aha. Basszus! Az igen, basszos kulcs. Ja nem? Ja, csak most újra játssza a izét. Értem. Jó, akkor én most lerakom ide Jessica-t. Ugye Jessica-t lerakom, akkor lesz 4x6, és az még egyébként duplázódni is fog, mert még lesz egy kör. Tehát, hogy ezt a helyszínt, ezt meg tudom nyerni, itt nyilván ide egy 5 pontos kártyát kell leraknia, és megnyeri, itt viszont azt hiszem, ezt elvesztettem, ezt a meccset, de meglátjuk. Na mindegy, most már végigjátszom, de ezt a meccset azt hiszem elvesztettem. Most... Ja, ezt a meccset elvesztettem. Na mindegy. Mindegy, ezt most már mindegy. Most nem tudom, hogy ő ennyire jól átgondolta ezt, vagy csak mázlia volt, de igazából mindegy is. Itt most egy helyszínt meg tudok nyerni, aztán csá. A picsába. Na nem baj, legalább lesz egy nagy Jessica Jones-os nyertes helyszínem. A többi nem számít. Nem szégyen a retreat, igazából mindegy, most nem hajtok egyébként a kockákra. A mostani célom az az, hogy a challenge-eket megoldjam. Tehát, hogy nem az a célom, hogy elérjem az 50-es szintet. És ugye most ezzel a cucca, ugye most meglett itt ez, a chapter 5-ben ez a kihívás, úgyhogy ez volt a cél, a célomat végül is elértem, úgyhogy nem bánom, hogy most veszítettem. Közben Miles kérdezi, hogy Miles mit is tud. Miles-nak az a különlegessége, hogy ugye egy négy pontba kerül, és ötös erősségű, viszont hogyha az előző körben mozgatsz egy lapot a helyszínek között, akkor Miles kártyája egy pontba kerül, egy körig. Tehát, hogy neki az a lényege, hogyha olyan pakliba rakod, amiben vannak ilyen mozgatós karakterek, akkor Milesból tudsz csinálni egy olyan lapot, ami négy helyett egy pontba kerül, és öt erővel kerül a játéktérre. Na, és akkor most megint léptem egy szintet, ami azt jelenti, hogy megint megnyitok egy ilyen Season Cash dolgot, ami nézzük, 10 Swarm Boostert rejtett, hát ez hogy is mondjam, ez nem akkora nyeremény. Nem akkora nyeremény, de hát ez van. Igazából akkor lesz itt megint nagyszerű előrehaladás, hogyha megint majd 6 óra múlva megérkeznek a napi challenge-ek. Jó. Közben Lóri kérdezi, mennyi idővel érdemes tervezni az első alkalomra, hogy eljussak komfortos szintre a szabályokat meg a játék működését illetően. Én nem is idővel számolnék, hanem azt mondom, hogy amikor itt ezen a csúszkán így eléred a 20-as szintet, addigra már így szerintem kellően magabiztos leszel a pakli építést illetően, meg az, hogy hogyan érdemes játszani. Úgyhogy azt mondom, tehát így a bronz szintet elérve szerintem akkor már így át fogod látni teljesen a játékot, és tudni fogod, hogyan érdemes játszani benne. Közben megérkezett hozzánk Chris Van. Szia Chris, köszönöm szépen a feliratkozást, örülök, hogy itt vagy velünk, jó szórakozást kívánok. Az a helyzet, hogy egyébként már egy ilyen 2 órás streamet terveztem, úgyhogy mára nagyjából ennyi volt a Marvel Snap. Valamikor a jövőben fog majd még újra Marvel Snap-ezni, mert úgy láttam egyébként, hogy érdekel titeket a játék, én meg szeretek vele játszani, úgyhogy szerintem valamelyik este a héten, szerintem csütörtök este majd folytatjuk egy kis Marvel Snap-pel. Azt tervezem, hogy csütörtökön még egy ilyen 1,5 órás streamet be fogok iktatni, úgyhogy gyertek a Discordra, ott pontosan meg fogom írni, hogy mikor játszom legközelebb. A mai napon pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, főleg azok után, hogy több hónapnyi szünetet követően streameltem újra. Nagyon jól esett, hogy itt vagytok, nagyon jól esett, hogy pörgettétek a chatet. Remélem, hogy ti is jól éreztétek magatokat. Közben Dani írja a chatben, hogy összerakhatnak a nézők neked egy decket. Ezt megcsináljuk a következő alkalommal, hogy mindenki bonthat majd egy lapot, hogy mit rakjak bele a deckembe, és azzal fogunk játszani. Úgyhogy a következő alkalommal majd egy kicsit megbolondítjuk így a játékmenetet, viszont ma erre már nincsen idő. Úgyhogy tényleg most nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Mindenkinek fantasztikus november 1-jét kívánok, pihenjétek ki magatokat, holnap folytatódik az élet. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozzunk legközelebb is. Hogyha még nem vagytok fönn a Discord szerveremen, akkor gyertek csatlakozni, a Discordon fogom megírni a menetrend szobába, menetrend csatornára, hogy pontosan mikor lesz a következő stream, ahová nagy szeretettel várok majd mindenkit, addig is legyetek jók, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!